NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee tieners van 13 en 14 jaar oud zijn opgepakt omdat ze gisteravond een conducteur zouden hebben mishandeld. Het gebeurde in de buurt van station Purmerend. De conducteur werd bespuugd, geslagen en geschopt en moest zich laten behandelen door ambulancepersoneel. De tieners zitten vast. Op de UCLA-universiteit in Los Angeles zijn gevechten uitgebroken tussen pro-Palestijnse studenten en gemaskerde in het zwart geklede tegendemonstranten. Volgens de burgemeester zal de politie in actie komen. Eerder gebeurde dat ook al in New York. Daar zijn agenten de campus van Columbia University opgegaan na protesten. In de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn zeker 19 mensen omgekomen toen een stuk snelweg instortte. In de provincie is de afgelopen dagen extreem veel regen gevallen. Ongeveer 500 hulpverleners zijn ingezet. En bijen hebben vannacht een honkbalwedstrijd in Amerika stilgelegd. Ze hadden zich verzameld op de plek waar onder andere de slagmensen moesten staan. Een imker haalde ze weg. Hij mocht daarna als beloning de eerste bal gooien in de wedstrijd tussen de Arizona Diamondbacks en de Los Angeles Dodgers. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Vakantieverkeer zorgt voor file op de A12, Oberhausen richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met 35 minuten vertraging. Ook is het druk op de A16 richting Breda vanaf de Belgische grens. Vanaf de grens tot aan knooppunt Galder 15 minuten in de file staan. Dan opruimwerkzaamheden na een ongeluk met twee vrachtwagens op de A27 richting Breda. Tussen Gorkum en knooppunt Hooipolder 50 minuten in de file staan. Het verkeer richting vanuit Utrecht kan omrijden via Den Bosch en Tilburg over de A2, de A65 en de A58. Dan ook nog kort naar de A28 richting Groningen. Bij Ommen is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog 10 minuten file rijden. En tot slot nog even naar het spoor, want tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom rijden tot ongeveer 12:30 geen treinen. Dat komt door een aanrijding. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij is er bijna. Tenminste, als we de ingewijden mogen geloven. Na het groene licht eergisteren van Turkije voor het SG-schap van de NAVO moet Mark Rutte nog 3 andere landen over de streep trekken. Hongarije, Slowakije en Roemenië. Dat laatste land heeft nog altijd een eigen kandidaat. In de persoon van president Johannes. Maar volgens persbureau Bloomberg is de verwachting dat die zich zal terugtrekken. Zeker na de zegen die Rutte ontving van president Erdogan. En dan... hoe trek je dan de Hongaarse leider Orbán nog over de streep? Het plecht zou in elk geval deze maand moeten worden beslecht. Vinden de Amerikanen, de grootste partij in het bondgenootschap, dan vinden ze het wel welletjes, want voor de top in Washington moet alles helder en duidelijk zijn. Mocht het allemaal lukken, dan wordt Mark Rutte de 4e Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO. Tamelijk uniek. In een roerige tijd, wellicht zelfs de spannendste of meest dreigende tijd, in elk geval voor Europa, sinds de oprichting van de verdragsorganisatie. Met een zich terugtrekkend Amerika, een oprukkend China en een ronduit dreigend Rusland. Deze week hamerde de Franse president Macron er nog maar eens op dat Europa ook militair en wat zijn energievoorziening betreft nu echt op eigen benen moet gaan staan en misschien ook maar samen moet gaan schuilen onder een eigen gemeenschappelijke nucleaire paraplu. Ed Kronenburg is oud-diplomaat, was ambassadeur in Frankrijk en in China en was chefstaf van Jaap de Hoop Scheffer toen die nog de baas was van de NAVO. Alle reden om met hem te gaan praten. Meneer Kronenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Kan Rutte al een retourtje BBB kopen? Ik zou nog heel even wachten. Boekarest en Bratislava doelde ik op. Ja, begrijp ik. Had u wel door, hè? Ja. Waarom moet hij wachten? Nou, ik denk dat hij nu even het proces zijn werk moet laten doen. Er zijn natuurlijk ook nog wel landen, denk ik, achter de schermen bezig om de nodige druk uit te oefenen op de resterende 3 landen. Ja. Even kijken wat dat voor resultaten oplevert. Juist, dus pas als er definitief groen licht is, of in elk geval een aannemelijk groen licht, stapt hij pas aan boord van zo'n roze vliegtuig. Ja, maar dan nog, dan hoeft de race niet meer te worden gemaakt, denk ik. Oh, dus u ziet hem überhaupt niet meer die kant op gaan? Nee, ik denk het niet. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat gebeurt er nu allemaal achter de schermen eigenlijk? Weet u dat? Ja, ik weet het niet, want ik ben er geen bij. Maar ik heb wel een idee daarvan. Ik denk dat er bij de NAVO onder de ambassadeurs onderling wel het nodige wordt besproken. Dat de stand van zaken wordt opgemaakt. Maar dat men echt nu zit te wachten op het moment dat de 3 overgebleven landen die nog een goedkeuring moeten geven, dat ook daadwerkelijk zullen doen. Ja, en hoe oefen je invloed uit op die landen dan nog? Het is de vraag wat die landen daarvoor terugvragen. Of ze überhaupt iets terugvragen, dat weet ik niet. Het zou kunnen zijn dat ze bepaalde eisen nog ingewilligd willen zien. Maar goed, dan heb je daarvoor weer de toestemming natuurlijk nodig van alle andere lidstaten, als het, dat het geval zou zijn. Ja. Maar ik weet het gewoon niet, dus ik moet echt afwachten nu. Maar ik weet wel zeker dat er op dit moment, en dat was al voor die tijd, en natuurlijk regelmatig wordt gesproken, met name door de ambassadeurs onderling, om te kijken wat de laatste stand van zaken is en in hoeverre vorderingen worden gemaakt. Ja, dan horen wij al een tijdje via collega persbureaus, bijvoorbeeld Bloomberg, maar ook via onze eigen kanalen, dat als Erdogan groen licht zou hebben gegeven, het pleit eigenlijk min of meer wel beslecht zou zijn. Want dan hebben we die Johannes nog, maar die zit de aas op een Europese functie. En na het groene licht van Turkije zou die zich wel terugtrekken. Althans, dat schreef Bloomberg. En dan is er ook geen tegenkandidaat meer. Dan kan Orbán in feite ook gewoon vrij makkelijk akkoord gaan. Want hij kan niemand anders meer steunen. En hij wil ook niet de laatste dwarsligger zijn. Is dat ook uw beeld? Nou, of hij niet de laatste dwarsligger wil zijn, dat weet ik niet. Want hij heeft natuurlijk wel een beetje de reputatie dat te zijn. Dus ik zou niet weten waarom hij dat in dit geval niet zou willen zijn. Het is wel degelijk inderdaad zo dat ik denk Roemenië een bepaald belang heeft. Want zoals u wellicht weet, op dit moment is de plaatsvervangend secretaris-generaal Roemeen. Ja. Oud-minister Joanna. Ik begreep dat ook hij binnenkort zal vertrekken. Dus ik denk dat de Roemenen proberen daar wat uit te slepen op dit moment. Nou, op zich zou dat denk ik misschien nog wel mogelijk zijn. Slowakije zal zich dan wellicht ook voegen. Maar ik denk dat Hongarije het laatste land zal zijn dat zal instemmen hiermee. En ja, of Orbán dat wil doen voordat de top plaatsvindt in juli in Washington. Tijdens de top, dat weet ik niet. Ik denk dat weinig mensen dat weten. Ja, maar hij zal in ieder geval door de Amerikanen onder druk worden gezet. Ja, uiteraard. Uiteraard wordt hij onder druk gezet. En hoe doen die Amerikanen dat dan te doen gebruikelijk? Ja, dat gaat natuurlijk met achter schermen met allerlei gesprekken gepaard. Om toch ook helemaal duidelijk te maken dat het in het belang van het bondgenootschap is dat er unanimiteit is. Want ja, hoe langer het duurt, hoe minder goed het is ook voor het bondgenootschap. Omdat je daarmee aangeeft dat je er dus niet als één man bij wijze van spreken achter staat. Ja. Dat deze nieuwe secretaris-generaal wordt benoemd. En dus ook andere landen neem ik aan achter schermen druk op hem uit te oefenen. Er ligt ook de Duitsers, de Fransen, de Britten. Maar goed, wat kunnen die Amerikanen dan tegen Orbán zeggen? Namelijk, vriend, je past je mening maar aan. Je stelt je maar op in het gelid. Jammer dan voor je deze ronde. Of geven ze hem ook nog een cadeautje? Ik weet het niet. Kijk, het kan zijn dat Orbán ook nog op een bepaalde manier een zekere positie. Want kijk, Orbán heeft natuurlijk, of althans Hongarije, het voorzitterschap van de Europese Unie vanaf 1 juli. Het kan zijn dat hij ook nog een zekere versterking zoekt, hetzij binnen het secretariaat van de NAVO of ook op Europees vlak. En dat hij daar wat eerst wel duidelijkheid over wil hebben voordat hij uiteindelijk instemt. Ja. Maar dat weet ik niet. Goed, alles hangt dus ook samen met die banencarousel zeker, in Brussel. Zeker. Waar de Europese Commissie natuurlijk aan zijn laatste maanden is begonnen. Ja. Gezien de verkiezingen voor het Europees Parlement die eraan zitten te komen 6 mei in dit land. Iets later. 6 juni, neem me niet kwalijk. Maar de 6e was wel goed. Ja, tijd gaat zo verschrikkelijk snel. Ik ben scherp vandaag. U zit ook een voornaam. Hebt u nog een belangrijke afspraak vandaag? Ja, met u vandaag. Oh, met u mee. Okay. Ja, vandaag. Ja, heb je alles. Goed, even terug naar Rutte. Want die zit dan in zijn toortje. Die kan niet zoveel meer doen. Lijkt me zo. En ook de Nederlandse ministers gaan dat natuurlijk overal onder de aandacht brengen. Je hebt ook nog een ambassadeur bij de NAVO. Dat is Thijs van der Plas. Die was ooit plaatsvervangend ambassadeur in Ankara, dus die kent Turkije goed. Maar goed, dat werk zit erop. Ja. Ja, op een gegeven moment weten mensen toch ook wel wie Rutte is en wat zijn kwaliteiten zijn. Nee, en wat moet je dan nog zeggen? Nee, dat is ook zo. Het is duidelijk, de zaak is duidelijk en er kan heel weinig worden toegevoegd. Het is denk ik gewoon puur een politiek spel dat wordt gespeeld door de landen die nog geen toestemming hebben gegeven. En daar kan je op dit moment ook niet zo heel veel meer aan veranderen. Juist. Wanneer hoort Rutte dat dan en van wie? Ja, op het moment dat in Brussel de ambassadeurs eruit zijn, dus dat ook de 3 ambassadeurs van de landen die nu nog in moeten stemmen hebben gezegd, nou, wat ons betreft is het ook akkoord. En dan kan dat gewoon naar buiten worden gebracht. En dan komt er een persverklaring, denk ik. Die kan worden uitgegeven door de NAVO zelf, om te zeggen dat er overeenstemming is bereikt. Maar is het dan Stoltenberg die Rutte belt en zegt, gefeliciteerd, je bent het geworden? Of is het een Nederlandse NAVO-ambassadeur? Ik denk dat ze het allebei tegelijk zullen weten. Op het moment dat rond is, want dat wordt uiteindelijk dan beklonken in die groep van ambassadeurs. Ja. Dus uiteraard de Nederlandse ambassadeur zal dat weten, maar uiteraard Stoltenberg ook. En die zullen degene zijn die dat aan Mark doorgeven. Ja. President Biden ook, vanuit het Oval Office, of niet? Ja. Ja. Die gaat er meteen bellen, gefeliciteerd. Nou, dat denk ik wel. Hartstikke zeker, zo. Zeker, want die Amerikanen zijn natuurlijk al vrij lang bezig met de kandidatuur van Mark Rutte. En ja, ik denk dat zodra het ook bekend is, dat ook de Amerikaanse president wel zal bellen. Ja, goed. Dan is hij dus aangewezen als de opvolger van die Stoltenberg. Ja. De benoeming gaat pas definitief in per 1 oktober. Dus dan zitten er een paar maanden tussen. Dan is er hier in Nederland een discussie te verwachten hoe lang die nog als demissionair premier aanblijft en wanneer die dan vertrekt, schat ik zo in. U ook, ja, toch, denk ik? Ja. Die discussie speelt al op de achtergrond trouwens. Dus die zal ook dan wel worden gevoerd. Waarbij de verwachting is, horen wij dan dat hij toch wel niet in ieder geval pas in oktober zal vertrekken. Dan moet hij zich gaan voorbereiden. Hoe doe je dat? Nou, kijk, de echte voorbereiding is denk ik al lang begonnen. Want ik denk dat Mark Rutte op allerlei manieren zich al aan het informeren is over de zaken die spelen binnen de NAVO. Voor zover hij dat niet al wist vanuit zijn huidige functie. Maar het gaat natuurlijk ook om de manier waarop de organisatie functioneert. Welke dossiers daar nu echt aan de orde zijn. Gewoon de interne werking van de organisatie. Nou, daar kan hij zich over laten informeren. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar het nodige over kunnen vertellen. En verder zal hij ongetwijfeld ook voor en achter de schermen allerlei gesprekken gaan voeren. Nog niet in zijn functie, want dat kan hij natuurlijk nog niet. Maar hij zal ongetwijfeld ook met andere ministers, andere staatshoofden gaan praten. En ook daarvan horen van, nou, kijk jullie nu tegen de zaken aan. Wat verwacht je? Wat vinden jullie belangrijk? Zodat je een beetje een totaalbeeld hebt op het moment dat je daadwerkelijk aantreedt op 1 oktober. En ja, het gaat natuurlijk uiteraard nu over de actualiteit, over Oekraïne, wat er verder gebeurt, Midden-Oosten. U noemde zelf al de laatste opmerking van de Franse president over nucleaire activiteiten. Dus dat zijn allemaal zaken die ongetwijfeld in allerlei gesprekken die worden gevoerd aan bod zullen komen. Dus eigenlijk, om je voor te bereiden, gaat hij eigenlijk meteen aan de slag als de opvolger van Stoltenberg, zonder dat hij officieel al in dienst is. Ja. Moet hij natuurlijk een eigen staf uitkiezen, toch? Ook dat. Gaat ook gebeuren. Dat is over het algemeen chefstaf. U was dat onder Jaap Terp Scheffer. Dat is meestal dan ook een landgenoot, toch? Ja. Dus dat gebeurt natuurlijk ook al achter de schermen, toch? Dat denk ik wel. Ja. Ja. En dan moet hij ergens gaan wonen? Ja, er is een ambtswoning in Brussel. Moet hij daar wonen of mag hij daar wonen? Ik vrees dat hij daar moet wonen vanwege veiligheidseisen die worden gesteld. Ja, dus de sobere Rutte verdwijnt achter dat hele grote hek in die hele luxe straat. Ja, hij mag wel uit af en toe, hoor. Maar altijd met de beveiliging. Ja. Juist. Dus of hij het leuk vindt of niet, hij zal daar in die ambtswoning moeten gaan wonen. Okay. Absoluut. Ja, dan is de vraag, wat zal zijn grootste prioriteit zijn als hij helemaal is begonnen met dat werk daar? Ja, ik denk dat dat heel sterk wordt bepaald door wat er straks in de Verenigde Staten gebeurt in november bij de verkiezingen. Of Trump wordt herkozen of dat Biden blijft zitten. Dat de president inderdaad wordt gekozen en wat dat betekent voor de NAVO, voor de alliantie. En je kunt zich voorstellen dat dat wat zal afwijken wellicht als daar president Trump wordt gekozen. Ja. En dan is denk ik de belangrijkste taak voor de nieuwe secretaris-generaal om toch het bondgenootschap bij elkaar te houden en verzekerd te zijn ook onder een andere president van de Amerikaanse steun voor bondgenootschap. Want daar staat of valt alles mee. Ja, nou ja, Trump heeft zich in Time Magazine uitgelaten, althans tegen een journalist van Time Magazine over wat zijn plannen zijn als hij wordt herkozen. Als je dat leest, bedoel, als een Europese lidstaat dat zou doen, dan wordt de geldkraan echt tot het absolute minimum dichtgedraaid. Ja, nou ja, het is natuurlijk niet alleen kwestie van geld. Kijk, Trump heeft natuurlijk al in de vorige ambtsperiode, toen hij president was, uitgelaten over de NAVO. En dat was een soort een schot voor de boeg. Dat ging natuurlijk ook over de 2%. Maar het gaat vooral ook om de geloofwaardigheid. Ja. Nee, ik bedoel meer met het oog op de rechtsstaat en alles wat hij daarvan doet. Ja, dat begrijp ik. Maar ik denk dat we kunnen ook niet anders. We moeten het nu gewoon afwachten. Ja. Maar waar het om gaat is dat de NAVO overeind blijft als geloofwaardig bondgenootschap. Ja, dat zegt u dan. Maar stel dat de Amerikanen een wat minder democratische koers zouden gaan varen, als je afgaat op dat verhaal in Time, in ieder geval zich wat meer zou aftrekken van Europa met de handen. En de Chinezen rukken natuurlijk steeds verder op, dan komt Europa wel steeds meer geïsoleerd te staan, waar of niet? Alhoewel, kijk, Amerikanen aftrekken van Europa. Ik laat me nogmaals, we moeten echt afwachten wat er gebeurt in de Verenigde Staten. Want kijk, bij Trump is natuurlijk een beetje voor en na dat je nooit precies weet wat gaat gebeuren. Nee. Dus we zullen ook even af moeten wachten welke toon hij aanslaat op het moment dat hij daadwerkelijk zou worden gekozen. Ja. En het zijn ook niet geen communicerende vaten in de zin van Amerikanen terug, Chinezen. Nee, zo werd het natuurlijk niet. Mm. Er is ook niet iets wat er in mijn optiek op wijst dat zo is. Ik vraag het omdat Emmanuel Macron daar toch echt sterk aan refereerde in zijn toespraak aan de Sorbonne Universiteit. Ja. Die schetste wel zo'n zwart scenario zoals ik net probeerde aan u te slijten. Ja, maar Macron is natuurlijk niet de eerste keer dat hij dit zegt. 7 jaar geleden sprak hij ook aan de Sorbonne. Vanuit die periode komt hij ook zijn term strategische autonomie. Ja, toen begon hij over een Europese krijgsmacht, als ik me niet vergis. Zelfs dat. Maar hij gaf ook al vrij bedekte termen aan. Zeg maar, dat ook de Franse nucleaire mogelijkheden wellicht wel breder zouden kunnen worden ingezet. Destijds bleef het akelig stil in de hoofdsteden, ook in Den Haag en in Berlijn, toen hij die opmerkingen maakte. Hij heeft het in feite nu nog een keer gezegd, met nog steeds dezelfde argumenten, dat hij liever niet ziet dat Europa nog van de een of van de ander afhankelijk is of wordt en zijn eigen positie moet kunnen bepalen. Dat zit natuurlijk achter het verhaal van Macron. U kent Frankrijk heel goed. U bent daar als klein jongetje naar school gegaan en u bent daar later ook ambassadeur geworden. Met andere woorden, u kent de hele cultuur, u kent de hele politieke constellatie daar en ook de politieke geschiedenis. Als je Macron zo hoort, dan denk je, we zijn weer terug bij generaal de Gaulle. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat generaal de Gaulle natuurlijk ook altijd heeft duidelijk gemaakt dat Frankrijk zijn eigen afwegingen wilde maken. Destijds ook de beslissing heeft genomen om uit het militaire bondgenootschap van de NAVO te stappen. Verantwoordelijk voor de start van het nucleaire programma? Ja, dat klopt. Frankrijk heeft gewoon een autonome positie met eigen kernwapens, net zoals Verenigd Koninkrijk. En ik denk wat Macron nu voorzichtig heeft proberen aan te geven, dat het Europese belang ook het Franse belang is, of omgekeerd. Om daarmee een discussie op gang te brengen over wat Europa zou moeten of kunnen doen. Ja. Op het moment dat het op zichzelf wordt teruggeworpen en niet meer zou kunnen rekenen op steun vanuit de VS. Ja, maar daar zei hij wel een extra dingetje bij. Voor zover je van dat dingetje kan spreken. Namelijk, wij hebben kernwapens. Zijn volgens onze regels bedoeld voor de bescherming van ons land en onze eigen belangen. Ja. Nou, dat breiden we dan nu maar in mijn ogen uit naar de Europese belangen. Met andere woorden, dan schuilen we dus met z'n allen onder de Franse nucleaire paraplu. Althans, dat was de indruk die hij wekte. Met daarbij de oproep aan landen die Amerikaanse kernwapens huisvesten. Nederland ook, publiek geheim, om zich dan bij hem aan te sluiten. Hoe moet ik dat dan zien? Nee, dat kan. Kijk, dat kan natuurlijk niet. Kijk, als het Amerikaanse wapens zijn, dan blijven dat Amerikaanse wapens. En die kun je natuurlijk nooit autonoom inzetten. Nee. De Amerikanen beslissen daarover. Dus het is een illusie om te denken dat, ook al zijn ze in Europa gestationeerd, en dat je zelfs kunt beslissen over de inzet. Dat maar dat weet hij ook. Natuurlijk weet hij dat. En Frankrijk blijft natuurlijk beschikken, ook qua beslissingsbevoegdheid, over zijn eigen kernwapens en over de eventuele inzet daarvan. Dat wordt natuurlijk nooit een Europees verhaal. En het is natuurlijk aan de Fransen om te beoordelen op welk moment zij vinden dat hun belangen in het spel zijn, hun vitale belangen. En die afweging zal altijd in het Élysée worden gemaakt. En nooit ergens anders. Ook niet in combinatie met andere landen. Nee. En er zal ook nooit sprake zijn van een Europese nucleaire afschrikking. En dat is ondenkbaar. Maar waarom zegt hij dit dan allemaal? Nou ja, omdat hij denk ik heel duidelijk aan wil geven van let op je zaak, Europa. Want wij zouden in een situatie kunnen komen dat wij volstrekt op onszelf zijn aangewezen. Met inderdaad de politieke, geopolitieke realiteit zoals die nu is. Met wat er door de Russen op dit moment wordt gedaan. Moeten wij er serieus rekening mee houden dat wij voor onszelf moeten opkomen. En dan laat hij een beetje in het midden wat hij dan zal doen op het moment dat de Franse belangen in het geding zijn en wat die Franse belangen dan precies zijn. Ja. Om heel concreet te worden, betekent dat bijvoorbeeld ook als er iets met de Baltische landen zou gebeuren of met Polen, dat dat ook voor Frankrijk aanleiding zou kunnen zijn om na te gaan denken over inzet van hun middelen. Dat weet ik niet, maar hij heeft het niet met zoveel woorden gezegd. Maar hij impliceert het wel een beetje. Ja, nou ja, hij zei letterlijk, we hebben geen vrienden meer in Europa. In vrienden buiten Europa. Ja, dat bedoel ik. Buiten de Europese Unie. Nou ja, dat die situatie zou zich voor kunnen doen, inderdaad. Ja. Goed. Dus met andere woorden, u zegt dat je moet het een beetje met een korreltje zout nemen. Het gaat meer om de gedachte erachter. Ja, maar het gaat een beetje om het bewustzijn dat er moet zijn. Je leest natuurlijk ook op dit moment ook heel veel, in natuurlijk allerlei publicaties ook, dat Europa zich rekenschap moet geven van het feit dat we wel eens zelf voor onze eigen zaken op zouden moeten kunnen komen. En wat Macron heeft aangegeven, dan gaat het natuurlijk niet alleen om de 2% in NAVO-verband of het gemeenschappelijk produceren of aankopen van wapens en dergelijke. Mm-hmm. Maar dat je, en als je internationaal natuurlijk gewoon gewicht in de schaal wilt leggen, en wat dus nu ook gebeurt, zeg maar, door de grootmachten die er zijn. Dat als je dan niet over nucleaire wapens beschikt, dat je gewoon een achterstandspositie hebt. Dat heeft hij denk ik aan willen geven. Maar goed, het is wel een volgend hoofdstuk in de discussie over nucleaire wapens. Nadat de Poolse president ook al zei, wat mij betreft zijn ze op ons grondgebied welkom om ze te stationeren. Daar dacht niet iedereen in Polen hetzelfde over, maar hij heeft het in ieder geval wel gezegd. Ja, maar goed, dat geeft al aan hoe ingewikkeld die discussie in Europa ligt. Maar welk voorland ligt hier dan voor ons? Ja, nogmaals, ik denk dat we daar pas wat concreter over kunnen worden op het moment dat we weten wat de uitslag zal zijn in de Verenigde Staten, welke richtingen wordt ingeslagen. Maar dat is alles bepalend. Voor ook hoe wij als Europa dan vervolgens zeg maar voor onze eigen veiligheid moeten kunnen gaan zorgen. Dan zijn de ogen ook nog gericht op China. Niet alleen die van Macron, maar ook van het Nederlandse kabinet. Minister Adriaanses maakte zich zorgen over een meerderheidsbelang van een Chinese partij in een Nederlands techbedrijf. Ik weet niet of u dat in het Financieel Dagblad hebt gelezen. Nee. In elk geval, daar maakten ze zich zorgen over. Ja. Ook met het oog op het strategische belang van Nederland. Dat is natuurlijk eerder al een inval geweest in een ander techbedrijf. Van Chinese in Chinese handen, in opdracht van de Europese Commissie. U kent dat land ook goed. Met andere woorden is de vraag, zijn de zorgen aan Nederlandse en Brusselse zijde terecht? Ik denk dat zorgen op sommige terreinen best wel terecht zijn, in de zin van dat je heel goed je eigen concurrentiepositie en intellectuele eigendom en high-tech ontwikkelingen in de gaten moet houden en goed moet beschermen. Omdat je natuurlijk niet wilt dat die vervolgens tegen je worden gebruikt. Dus dat is een heel valabel punt. Tegelijkertijd, denk ik, moet je ook erkennen dat je gewoon als Europa of als Nederland of als Frankrijk of wat dan ook, of als Duitsland, op andere terreinen gewoon handel kunt en moet drijven met een land als China. En in de praktijk blijkt dat natuurlijk ook. Bondskanselier Scholz is niet zo lang geleden een paar dagen naar Peking geweest met een hele handelsdelegatie. Rutte ook, hè, nog? Zonder handelsdelegatie is er ook geweest. Ik begreep dat de Chinese president binnenkort op staatsbezoek naar Parijs komt. Ja, dat is wel 6 mei, dus, geloof ik. Zeg je? Dat is wel 6 mei. Ja. Klopt, ja. Maar goed, dat geeft dus al aan dat er, zeg maar, ondanks die terechte opmerkingen die er zijn, wel degelijk ook gewoon zaken worden gedaan. Ja. Dus dat moeten we denk ik wel in ons achterhoofd houden. Het moet niet aan één kant helemaal doorslaan. Want uit de praktijk blijkt ook gewoon dat we nog gewoon onderling voor een groot deel van elkaar afhankelijk zijn. Zeker. Nou ja, en Macron kennende zet hij ook al het rijdende, vliegende, ervarende materieel in de etalage als hij ergens op staatsbezoek is. Uiteraard. Zo gaan die dingen. En in de tussentijd is de Franse defensie-industrie trouwens de tweede ter wereld geworden inmiddels. Ja. Met andere woorden, daar zit natuurlijk ook een Frans belang. Moet je de hele toespraak van Macron tegen het licht van de ontwikkelingen ook in dat licht zien? Er zit altijd een commercieel belang achter, denk ik. Tegelijkertijd, we zien natuurlijk ook dat in het Verenigd Koninkrijk het nodige gebeurt. Wat het gaat om de defensieindustrie, ook van oudsher al een heel belangrijk aandeel gehad daarin. Ja. In Duitsland ook, waar ook heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Maar het is zeker zo dat ook Frankrijk daar een heel belangrijke bijdrage aan kan leveren. En dat is natuurlijk ook een deel van de discussie. Ja. Omdat heel veel landen, ook binnen de NAVO, binnen de Unie, wel degelijk voorstander zijn van het uitbouwen van de eigen capaciteiten. Maar tegelijkertijd ook wel willen dat een deel daarvan ook in eigen land gebeurt. Om iets mee te kunnen pikken van de bedragen die worden uitgegeven daaraan. Ja, overigens, wij hebben de neiging als wij Macron zien praten om te denken dat hij namens alle Fransen spreekt. Maar u kent dat land ook heel erg goed. Dat is alles behalve het geval in dit soort kwesties, toch? Ja, buitenland, dat is Frankrijk. Als het gaat om wat zich buiten Frankrijk afspeelt, is er meestal toch wel een vrij grote mate van unanimiteit. Het is totaal anders op het binnenlandse politieke vlak, zoals we weten. Ja. En dat zal ook wel blijken bij de Europese verkiezingen straks, denk ik. Nou ja, laten we zeggen, de peilingen wijzen op een andere electorale beweging dan het verhaal van Macron. Ja, maar goed, dat was eerlijk gezegd 5 jaar geleden ook al zo. Ja. Toen bleek dat bij de Europese verkiezingen de partij van Marine Le Pen als grootste uit de bus kwam. Ja. En in het Europese parlement de grootste Franse fractie vertegenwoordigde. Ja. En dat zal dit keer denk ik ook wel zo zijn. Juist. Goed, terug naar de NAVO en naar Rutte. Volgend jaar zijn wij hier gastheer van de volgende NAVO-top. Komende zomer is die in Washington, 75 jaar NAVO, jubileum. Jaar daarop in Nederland. Dure aangelegenheid, kost geloof ik minimaal 75 miljoen, zoiets. De vraag is welke stad. Alles wijst nu op Den Haag en niet op Amsterdam. Is dat ook uw informatie? Ik weet het niet. Den Haag heeft natuurlijk enorm veel ervaring met dit soort grote evenementen. Ja. Maar het zal allemaal bepaald worden, denk ik, voor een groot deel door de veiligheidseisen die eraan moeten worden gesteld. Ja, en dat is natuurlijk een enorme kwestie. Ja. De laatste top van die omvang was in 2014, geloof ik. Dat was die nucleaire top die wij hier organiseerden. Moest een hele vleugel in Den Haag aan dat congrescentrum worden bijgebouwd, omdat The Beast daar langs zijn moest komen. De veiligheidseisen nemen alleen maar toe. En je merkt ook dat landen zo'n eigen ideeën daarover hebben. Dus het is een enorme organisatie en daarom ook enorm kostbaar. Zouden wij die NAVO-top, gewetensvraag, zouden wij die NAVO-top hebben georganiseerd als Rutte gewoon was gaan lesgeven op een middelbare school? Ja, ik denk het wel. Ja. Zeker. Het speelde al voor die tijd. Hmm. Ja. Hoe lang speelt zoiets dan? Ik meen me te herinneren dat er al geruime tijd geleden sprake was van de NAVO-top in Den Haag. Hmm. Nog voordat de kandidatuur van Mark Rutte in beeld kwam. Nog één vraag over die Franse defensieindustrie. De Duitsers hebben aangekondigd naar de rechter te stappen vanwege de uitslag van de onderzeebotendiscussie. Het zijn de Fransen geworden, Naval. Zei u de vorige keer daar niet voor gelobbyd, maar u hebt wel eens hier en daar een gesprek gevoerd of de weg geweest, geloof ik, toch? Zo was het een beetje. Wat ik gedaan heb, ik heb in een eerdere fase IAC, Nederlandse partner van Naval Groep, geassisteerd in een samenwerking met Naval Groep. Juist. Ja. Kan dit nog goed in het eten gooien voor de Fransen dan, zo'n rechtszaak? Want de Tweede Kamer moet er tenslotte nog over beslissen. Ja, dat is zo. Ja, dat is ik weet niet hoe die procedure precies verloopt. Ik denk dat het in ieder geval geen opschortende werking heeft in die zin dat het Kamerdebat zal ongetwijfeld doorgaan. Mm. Maar zolang er geen uitspraak is over het appel van TKMS, kunnen er verder nog geen zaken worden gedaan. Dan was er in de jaren 70 een partijcongres van de Partij van de Arbeid, waar de toenmalige minister van Defensie, Vredeling, was dat zei: congressen kopen geen vliegtuigen, omdat de congres tegen de aanschaf van de F-16 was. Zou het nou hier zo zijn dat de rechter gaat over de aanschaf van de zeeboot? Dat denk ik niet, want uiteindelijk blijft het natuurlijk een puur technische afweging. En die is gemaakt en daar is deze keus uit voortgekomen. Ja. Dus ook maar zeer de vraag waar bezwaar van TKMS op gestoeld is, dat weet ik ook niet. Nee. Gaat het om de technische specificaties? Gaat het om het bedrag dat ermee gemoeid is? Maar daar zal het van afhangen. Goed, dat blijven we dan volgen. In elk geval weten we binnen een paar weken, als het aan de Amerikanen ligt, of Mark Rutte de nieuwe SG van de NAVO wordt. Denkt u inderdaad dat dat deze maand gaat plaatsvinden? Als de Amerikanen daar zoveel druk op zetten en er echt een klap op willen geven? Ik denk het wel, ja. Voor juni dus? Ja. En dat er niet een enorm gehamers wordt op zo'n top in Washington? Nee, dat is het laatste wat je wilt. Dus het moet voor die tijd rond zijn. Juist. En nemen we dit als land, dan denkt u ook afscheid van de demissionair premier dan vanaf juni? Op het moment dat zijn benoeming formeel rond is, moet uiteraard minister-president zelf bepalen wat hij doet. Maar de kans dat het zo gaat is denk ik groot. Goed, de maand mei is net begonnen en aan het einde van die maand moet er dus duidelijk zijn. Ed Kronenburg, oud-ambassadeur in Frankrijk, China en chef-staf voormalig bij de NAVO. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat de nieuwsbv verder. Wij melden ons morgen weer. Ik wens u een hele fijne middag. Geniet van de zon. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtpunt, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder, Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kreden in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Jouw gebakken ei is 30% Romeins.